کا اصل خادم تھا اس کو معلوم تھا کہ ناشتے کا کیا مطلب، لیکن وہ بیمار تھا تو دوسرا خادم آیا، وہ کوئی بیوقوف تھا بیچارہ، تو کہا کہ آتے نہیں الغدا، میرا ناشتہ لا. تو وہ لایا روٹی بریڈ، یہ اللہ کے بندے یعنی آتے نہیں غدائی، میرا ناشتہ لا، یعنی میرا قرآن لاؤ، جب تک میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں وہاں تک مجھے تسلی نہیں. اس کو کہتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں میرا کھانا لاؤ بھائی، تو بھی میرا کھانا دیا، ارے کھانا نہیں میری کتاب لاؤ بھائی، مائی کتاب از ایکچولی مائی فوڈ. ارے تم بھی جب شادی کرو تو تمہاری بیوی کو بتا دینا کہ بھائی میں اگر صبح میں تم کو کہوں کہ برنگ مائی بریک فاسٹ، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم میرے سامنے انڈا لے کر کے آؤ، نہیں، میرا قرآن لاؤ، حزب العظم لاؤ، مناجات مقبول لاؤ، میری تسبیح لاؤ، یہاں تک کہ اشراق کی نماز ہو جائے، دیٹ از مائی بریک فاسٹ، یہ میرا بریک فاسٹ ہے. اس کے بعد جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا فزیکل. تو اس میں بھی کہتے ہیں فی یہاں غذا و فعادی و فکری. تمہاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آئی تھی، اور آپ کے پاس آنے کے بعد کیا کہا کہ ابا تو ہارڈ ورک مائی ہاؤس، آئی ایم الون، برنگ واٹر فرام بور ہال اینڈ گرائنڈ دا رائس اینڈ ویٹ، یور شولڈر آلسو گیٹ ٹائر، ہینڈ آلسو از گیٹ ٹائر، اسکین از کم آؤٹ. تو کہا ایک میز میرے لیے دے دو، اور ون ورکر فار مائی ہاؤس. ہمارے زمانے میں عورتیں جب رات کو سونے کے لیے جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، وہ کچن میں جائے گی، پھر کباب کھولے گی، ایک ڈبہ نکالے گی، اس میں سے ایک ٹیبلٹ، اس نے آپا واٹ ڈز پین کلر، پین کلر، ون ٹو تھری پین کلر. اور آپ نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا، یا بنتی، اے میری بیٹی، رات کو جب تم بستر پر سونے کے لیے جائیں، ثلاث و ثلاثین مرة سبحان اللہ، ثلاث و ثلاثین مرة الحمد للہ، اربع و ثلاثین مرة اللہ اکبر، دیٹ از پین کلر. اس کو پڑھ لو پورے دن کا تھکن کیا ہو جائے گا، ختم. آپ بھی کہتے ہیں کہ ناو آئی گیٹ ٹائرڈ، لیکن آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. محمد نہیں پڑھتے، محمد تو خود کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اور ہاشم نے بھی مجھے کہا تھا کہ وہ بھی نہیں پڑھتے. ہاشم از تو آپ کہیں گے کیسے کہا، ہی از فیسٹڈ، ان کے چہرے نے مجھے کہا کہ استاد پڑھنے والی. بھائی یہ کیا ہے التسبیح، اس میں بھی کیا ہے فی شفا و قلبی و جسم. ایک بہت بڑے عالم تھے ہندوستان میں، کیا نام تھا ان کا، ہی آلسو بٹ نظر، ان کا نام ہے مولانا ابو الکلام آزاد، پاسڈ اوے 1958، مولانا ابو الکلام آزاد، اینڈ ہی واز منسٹر آف ایجوکیشن ان انڈیا وین انڈیا بیکیم فریڈم، فرسٹ منسٹر آف ایجوکیشن ان انڈیا. وہ کہتے تھے کہ وہ منسٹر آف ایجوکیشن تھے، لیکن 8 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک برابر کام کرتے تھے، 8 گھنٹے، عمر بن عبدالعزیز کی طرح امانت داری کے ساتھ. ایسا نہیں کہ روم میں گئے بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں، 8 سے لے کر کے 12 پانی بھی نہیں پیتے تھے اس میں، اس لیے کہ گورنمنٹ سے سیلری لیتا ہوں، پانی بھی نہیں. پھر ظہر کی نماز، کچھ تھوڑا سا کھایا، پھر 4 بجے تک. پھر وہ کہتا کہ 4 بجے میں تھک جاتا ہوں، اور جب 4 بجے میں تھک جاتا ہوں تو کسی قاری صاحب کو بلاتا ہوں کہ اقرا رکوع الواحد، ایک رکوع پڑھ. تو وہ کوئی اچھے قاری صاحب تھے، وہ ایک رکوع پڑھتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ فی شفا و قلبی و جسمانی، وہ میرا پین کلر تھا، میری ساری تھکن کیا ہو جاتی تھی، ختم. اس کو کہتے ہیں. چلو آگے.